أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد فلندريم وتنبتن فر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për e ti fali dhe udhëzime, kërkojmë dërso salavatë dhe selamat për shëndetit më të begat të mi pengamberin tonë të dashur Muhammedin alaihi salatu ve selam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dërë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, jemi në vazhdim e tefsirit në surën Al-Baqara, jemi nga fundi i surës. Kjo është ajeti i fundit 260 i cili ka të baje me çështjen e ngjarjeve të pejgamberëve dhe çështjes së akidit edhe besimit edhe çështjeve që kanë bënë me Zotin. Prej ajetit 261 deri para se të përfundon sureja, domethënë para ajetit që ne e njohim me Amin Rasulu, ka besuar i dërguari deri në fund të ajetit, pra deri tek ajeti 284, prej ajetit 261 deri në ajetin 284 e tërë sureja ka të baje, pra ki fundi surës, me çështjen e të hollave, pasurive, sadakas e kështu me radhë. Pra ky ajeti 260 përfundon çështjen e ngjarjes dhe me këta përfundojnë ngjarjet në surën Al-Baqara. Kjo sure, vëzër, kemi përmend se është nga surët më të begata dhe surët më të mëdhoja dhe për këta ka unifikim dhe njerëzshmëri tek dietarët për shkak hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se surja më e gjatë në Kur'an dhe më e begat dhe më larguese e shejtanëve është surja El-Baqara. Ajeti 260 vëzër është vërtetim, plotësim dhe ngritje e bindjes së muslimanëve për çështjen e emrit të Zotit të Barekë ve Teala El-Hayy, i gjall El-Qayyum, i cili ju jep gjallëri të tjerëve. Pra kush e ka përcjell me vëmendje surën El-Baqara, megjithëse na me lejnë Allahu të Barekë ve Teala, kur vim në fundin e surës do ta bëjmë edhe një rezume qish nga fillimi se si ka rrjedh surja El-Baqara ajet pas ajeti dhe se si ka një lloj rrjedhshmërie në mënyrë më të përpik që ka mundësi më rradhit diçka. Pas ajetit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ajeti më i madh në surën El-Baqara ajeti 255, menjëherë pas këtyre është domodin çështja më e ndihshme që ka të bëjë me këtë ajet dhe ajo është dhënia e jetës. Andaj ajeti 258, 259 edhe ajeti 260 kanë të bëjnë me ringjalljen, me dhënjen e jetës pas vdekjes. Dhe kjo është prej çështjeve më të mëdha kuranore. Kush e lexon surën, kush e lexon Kur'anin në surrat e Mekës, do ta gjejnë se problematika më e madhe arabe cila ka qenë ringjallja. Dhe ringjallja vëllezër, çat se ka vend tek njeri, aq është ai njeri. Pra njeri sa më shumë që beson në ringjallje, aq më shumë ka mbi këqyrsin moral, mbi veprat e veta. Aq sa më shumë zbehet çështja e bindjes mbi ringjalljen, dhe se na kena medal për para Zotit Gjellë Gjellalu, në atë nivel zbehet edhe veprimtaria e ti dhe morali i ti nga se nuk ka mbi këqyrës. Nga se nëse njeri ju zbehet se do të ringjallët, atëherë edhe nuk ka diçka para të cilës jep llogari. Andaj çështja e ringjalljes në Kur'an është shumë çështje e madhe. Andaj do ta shohim na me lejnë Allahu te bareke ve teala, me një anë surën Ali Imran do të vinë çështjet e ringjalljes, ndërsa të theksuara vinë në surrat e Mekës. Në këtë ajet vëzër duhet të kemi pak vëmendje të shtuar, nga se kjo ajet ka të bëjë me një lloj dyshimi të theksuar në Kur'an, e që do ta shohim se si kuptohet dhe se si e kanë orientuar këtë ajet dietarët e muslimanëve, kush është e përcjell me mushaf apo me Kur'an ajeti 260 nga surja El-Baqara. Kjo është domosdoshmë ngjarja e fundit në këtë sure. Thot Allahu te bareke ve teala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha azizun hakim. Kjo ajet vëzër është ajeti ku Ibrahimi alayhi salatu vesselam pas debatit me Nemrudin ka kërkuar që Zoti Gjelle Gjelaluhu ti mundëson ta shëhri në gjalljen, si kur që e bëri debat me Nemrudin se Zoti jem, është ai cili jep jetë dhe merr jetë. Dhe tani, pas ngjarjes që Uzejrit, në shumicën e të komentatorëve, apo të një njeriu i cili kishte kaluar pra një qyteti të rënuar, e shohim se tani më çështja e ringjallës nuk është vetëm dert i kriminalëve, kush i jep jetë dhe kush merr jetë, nuk është edhe vetëm dert i një muslimanëve të thjeshtë, siç ishte ky person i cili kaloi, por ringjalla vëzhgon ishte breng dhe çështje dhe problematike edhe njerëzve më të mëdhoj nga klasa dhe elita e njerëzve siç janë pejgamberët. Ana e shohim se ringjallja zën vën shumë tek pejgamberët. Si bëhet ringjallja? Si është jeta? Çka është jeta? Cili është sekreti, kodi i jetës? Thot Allahu xhelel xhelalu në fjalë të përgjithshme. Ta shpjegojmë ajetin. Kur Ibrahimi tha: "O Zoti jam, erini." Erini është ma mundso ta shoh me sy. Ma mundso ta shoh me sy. Kejfe të hilmota, si njallë ti o Zot të vdekurit, si njallë o Zot të vdekurit. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, e valem të umin, a nuk ke besuar ti? Kal, tha Ibrahimi a.s. bela gjithë sesi, pra nuk ka dishim se ka, kam besuar. Walakin, mirë po, kjo mirë po është prej e korrigjuese e fjalisë përparshme, mirë po, dëshiroj që zemra ime të qetësohet. Zemra ime të qetësohet. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, atëherë, fekhudh, meri arbaatën min at-tayr, katër lloje të shpendve, katër lloje të ndryshme të shpendve. Fesurhunna ilaik, meri dhe afroj nga vetes dhe mbyty. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Pastaj, pasi ti kesh mbytur dhe ti kesh coptuar, që do të shohim në tefsir, atëherë shko në për kodra të ndryshme që shkar 4 kodra apo 7 kodra, shko në për kodra dhe pjesët e përzijera qoj në për kodra. Pisit cëllës që ke mor, masi i ke përzi pendat, e lëkurën, e mishin, e krejt që ka bas, shko shpërndaj në për kodra. Thumë me dëuhunne, pastaj ti o Ibrahim, thiri ata. Pro thuani e janë i këtu. Je ti në kësaje, do të vinë të vrapu ka ti. Je ti në ke, do të vinë ka ti shpendët, qysh janë gënë të vdekur, rinjallën qysh kanë qenë, edhe vinë të vrapu ka ti. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa'lem dhe di o Ibrahim, se Allahu Gjellë Gjellalu është shumë i fort, dhe nuk ka mundësi me u diskutu fuqia e ti. Por ajo është i urtë. Gjithashtu, andaj jo çdo herë bën atë çka e kërkojnë njerëzit. Jo çdo herë e bën atë çka e kërkojnë njerëzit me ngutësinë dhe dyshimin e tyre. Aziz, i fort, Hakim, i urtë kemi marrë të siç e lëmbrej këto emrat e Allahut te bareke ve teala. Tu do të zërkoni grumbull të madh të meselave, nëse na mundson Zoti Xhelel Xhelaluhu për një ligjërat që ti përfshijm këta mesela që kanë të bëjnë me këtë ajet, nëse jo është edhe një ligjërat të tjetër, pasaj që ti hapim rrugë ajeteve të tjera që të cilat vijnë me natyrë tjetër të tematikave, siç është sadakaja, siç është renditja e pasurisë, siç është kamata, kështu me radhë do ta shohim me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Mesela e parë vëzhgon që e kanë nxjerrë dietarët nga ky ajet është fjala e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku tha, Rabbi erini kejfe tu hil mouta. Tha, o Zoti im, ma mundso ti shoh, ta shoh se si e ringjall të vdekurit, apo si i ringjall të vdekurit. Qështja e parë dhe zërosh këtu, edebi dhe sjellja me Zotin Gjelle Gjelalu. Sjellja me Allahu të bare, kjo të alë dhe zër, është ajo shka e shpoton robin të Zotit. Nga se kretë vepra që ka ne i bajmë, që që da përnemi nga Hoxha i madhë Ebul Abbas el Qarrafi, rahmetullahi alej, preditarëve të malikive, ka thanë fundja, njeri ju nuk mund t'i ofron Zotit asë një sen. E vetëmja që ka mund t'i ofron Zotit është edebi. Nga se kitë pun që ka i banë ti, ati nuk i banë kur gjo dobi. Andaj kretë madhështia e raportit me së robit dhe Allahu Gjelluala është edebi. Ku ti tu të shmiti, ku ti të regon respekt për ta. Nga se s'ki që ka mi dhanë. Andaj sigur që o shembulli i njerit në këtë dunja me një njeri tjetër, një fukara, me një zengin, ku fukaraja s'ka çka t'i japë ati zenginit. E vetëmja mënyrë për të kriju raport mirë me atë njeri është që ta respekton, ta madhnon dhe ta të shfaq prej anësit se aj e do ata. Gjase nuk ka nevoj, nuk ka nevoj pasaniku, madje s'ka çka të morë prej ti. Dësa shembulli i Zotit është edhe më i lartë. Se na çka kena mi dhanë Zotit, këtë vepra që i bajnë avezër, i bajnë me takatin që ajna i ka dhanë. Na edhe kur falmi Zotin e ka mundsu. Andaj s'kena çka mi dhanë atina. Për këtë arsye, avezër, kretë që ka na mujna mi dhanë Allahu, gjelua cila është, është një sjellje dhe frikë respekt që e kemi para Zotit të bare kjo e tjale. Dhe kjo, avezër, shifët qartë në mes dy, në mes dy njarjeve. Në ajetin 259, au ke ledhi i mërra, sigur që thanë disa preditarë, ësë është Uzeiri, po këtu nuk është përcaktuar dhe më vërtejta se nuk është përcaktuar, një njeri i cili tha, si mundet më rinjallë ki qyteti vdekur? Shiko ki qëfar tha, enna ju hi hadihi Allahu ba'de mutia. E qoj larkë punë dhe thasë, si mundet më rinjallë ki të kjo, kur o rënu gjithë shka? Këtu nuk paraprini rabbi, o zoti jem, kalë zonë të shirin gjallë qytetin, du të asho, besoj, e kësë më ratë. Dërsa Ibrahimi qëfar tha, kale rabbi, tha, rabbi erini, o zoti jem, pra e paraprini një, ti e zoti jem, unë nuk dishoj të ti, po kanë dëshirë me parin gjallën. Pra, dalimi cilë ishte lezër, se te i pari nuk u parapri, o zoti jem. Apo, andaj Musaj alej salatë dhe selam, kur foli me zotin, gjelle gjelalu, qka tha, erini ndhur i lejk, tha më mundso o zotë të shof, se mali të folurit, e qoj du me të pa, që kur foli me dikan, e nuk e shë, thu kam qef edhe me të pa. E Ibrahimi alej salatë dhe selam, edhe Musaj alej salatë dhe selam, e përdornin edebin me Allahun Gjellë Gjellalu. Nëse kjo dhe zërë maksimum i njerit. Thot Ebul Abbas, Shihabu Din, i njohur me El Karrafi, cili ka ndrujet në vitin 684 nga djetarët e Malikive, thot në libën e ti El Furuk, vëllimi 3, faqet 847, thot, fa kad ju stefadu min hejet il fa'ili, wa ahwalihi, wa akhlaqihi, ma khaliqihi, wa ma'budihi, مصالح عظيمة وأي مصلحة أعظم من الأدب ثوت إمام القرافي أبو العباس ثوت nga gjendja e vepruesit robit edhe halli i ti edhe akhlaqi i ti sjellja e ti me Zotin e vet dhe të adhuruarin e vet nga vet gjendja e akhlaqit mes robit dhe Zotit ka dobi të mëdha. Pastaj thot, a ka dobi më të madhe se sa sjellja e debi? Do kemi për qëllim sjellën me Allahun xhelel xhelal, nga se vetë shikoni, shumë njerëz nuk dinë mosil me Allahun. S'din kush është Zoti vet. S'di kur e përmend thot Allahi, pa ashtu xhelel xhelalu, pa ashtu taqaddasat asma'u, apo xhelle fi ula, apo çfarë do shprehje, i madhruar qoftë, i lartësuar qoftë, i pastër është ai nga të mëdhat, pse? Nga sa ai nuk është i cili. Ai është Allahu xhelel xhelalu. Apo andë dhëtë imam El Karrafi, thot a ka diçka më të madhe se edebi? Thot, pastaj, thot shiko fjallën e Ruajmit, njërë bërë djetarëve të muslimanëve cili ka ndru jetë në vitin 303 të hijgjit. Thot i tha djallit të vetë, tha o djallit jem, tha punën tane bëje sikur kripa, e edebin tënë bëje sikur mjeli. Pra njëri ju veze kur gatuan diçka, qëfar ban, ka milin, edhe ka kripën, edhe tani, ne i kemi veprat tona. Tha o djalien, punët që ka ti ban, ban i si kripa. Dhe ti smun është me qitë shumë ati. Sa do me qitë prej punëve, je i mangët. Tha punën ta në banë si kripa në gjellë, si kripa në bukë, ndërsa e debin ta në banë si mili. E kur zinjët buka dhe zërë, qka duhet ma shumë? Mila krip, duhet pa krip, shumë mil. Apo? Thot, Karrafi duke i shpjeguar. Pra, shtoje e debin deri sa sasia e kripës në raport me sasin e mjelit të jetë sikur raporti me mjelin dhe kripën kur gatuhën. Pra, puna jo të letjet kripa, ndërsa e debi jo të me Zotin letjet mjelin. Thot, El Karrafi. Thot, nga se shumë edep, ma e me, shumë edep, me pak pun të mirë, është më e mirë se shumë punë me pak edep. Shumë edep me pak punë, o shumë më e hajrit se shumë punë, ama s'ka edep, s'ka sjellje, nuk e mandon Allahu xhelalu. Do gjendë çfarë thot? Thot, dhe për këtë rregull, ha, thot ne kemi përmend se vlen me Allahu xhelalu. Sikur që ata sillen me njëri tjetrin. Sigur që ata sillen me njëri tjetrin, nga se dihet se veprat tona prej adhurimit dhe gjunahet tona nuk i bëjnë Allahu gjërasi sen. As puna e mire jotja dhe jeme nuk i bandobi Zotit, as gjunahi nuk e dëmton. Subhanahu e Teala. Pasaj thot, sikur që është shembulli i edebit në raport me pushtetarë dhe qeveritarë të mdoj, përandor. Thot, nëse një njeri silët me edep pre hizmeqarëve të mbretit, ha, është ma afër ati se sa a i cili i kryin punë shumë mbretit, po se respekton mbretin me edep. Mbreti cilin e do? Mbreti, sa të dushti me punue, a i ka qeft ta madhrojsh. Dhe kjo ndodhe zërë me prindin. Ti përshemë dhe se e përdhos, supozimisht, ti e përdhos, ti mi milionat mi apruaj dhe nuk umdu dhe të në du të më respektojsh, të mdush, e kështë të më ratë. Edhe mbretrit edhe njëzit e mdojsh, qëfar do në dhe zë prej hizmeqarve, dojnë që ti ta madhrojsh ata, ti thush fjallë të mdoja, apo, për shemë zakonisht kush ka lexuar në libra, apo në romane, shef se gjithmonë mbretërve, ju folët me gjutë lartë, shkëlqësia juaj, mbretria juaj, njëri si, i madhë si ti, edhe kjo ka hindhët e musliman, Allah o ta shtof imrin, shteti madhët me ty, e këtë të fjallë dhe zëri kanë përdorë, madhja o konë e njërë në mesin e muslimanve, poetat kanë hangër buk me fjallë, ka një të mbretja ka thurë dhe fjallë, të mira e ka lafdru e ka im qilë, edhe i ka dhanë parë, edhe i ka dhanë parë, a në dhe zërë, shiko, që ka thot El Karrafi, thot, e debi me Allahun Gjellë Gjellalu, është ma i khajrit, se sa puna e madhe, dhe zërë këta e shumë në të fjallë Ibrahimit, Rabbi erini, o Zotë jem, pa që dhe zërë është me pas e depë, neve këtë që ka na pështon të Zotë Gjellë Gjellalu, është kjo sillja, që ka na, nga se na, që ka ofrojmë diçka tjetër, a në dhe zërë, dalimi mes Ibrahimit, edhe personit para prak, ha? Dhe shikonë dhe zërë, këthejmi në surën Bakara, kush është të e bërcjet me Musaf, shkonim fillim atje, nga se këtë surja lidhët, Në surën e Bakara, e gjejmë, disa nga bite Israili, që janë bite Ibrahimit, alayhi salatu vesselam, e kanë kërkuar shpesh herë të njëjtin qindisen, por e kanë morë me ndëshkim. Çfarë arsye? S'kan pas edep. Vezër edepi, kur e kanë pyet Abdullah ibn Abbasin, si e ke mrinje këtë ilm të madh, ka thonë tu vet shumë edhe me edep. E ka prit hoxhën tan ditën të shtëpia. I ka shkuar, i kanë ditë gaditu, që kanë njëtë njëzit imam Malikut, i kanë njëtë Ahmedit, Shafijut, dhe kanë mëri shumë në ilmë. Ata që janë kalzu arrogant, ata që janë kalzu se na s'na duhet, ata që janë mundu mu po barabart, ato kanë hum. Apo, andaj, por që i mu shpesha regjim, njëtin sa në kërkon dikush, se merë. Njëtin e kërkon një tjetër, e merë, pse edep. Edep. Andaj, por që i mu, edhe në dua ka edep. Por që i mu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur bën të dua, si e niste, a nuk ka qëtë urtë njërë, o zëtë bema qëta, jo. Apo, ka shprej njërë madhrime. La nukësi, thëna, en alejk, inë në keke ma ethnejte ala nefsik, ka thënë o zëtë tije i madhë, së mundet kërkush me përshkujtë madhrin tane, ka fillu me madhruë, Rabbu Gjibraile, o Mikaile, o Israfil, zëtë i Gjibrailit, Mikailit, Israfilit, ti e ditë pshehtët, e ditë dukshman, edhe në funë ka thënë, ma plëtëso këtë dëshirë. Se kur e lavdron, është hak edhe afër me ta dhonë. Do gjithë dhe zërë njëtë insana kanë kërku e kush? Kush e kanë kërku e? E kanë kërku e të njajshme bitë e Israelit. Do gjithë dhe në surën El Baqara ajeti 55 e kemi morë këta jetë. Kush dhe mundet me përcjel me Musa. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e bijve të Israelit. Wa idh kultum, ja Musa, len nu'mine leke, hatta nara Allahe gjahra. Në surën El Baqara ajeti 55. Kur thatë ju o bitë e Israelit, o Musa, shikoni Allahu, e kemi parëna ku di më para 5 vjetëve, kur kemi qenë në këtë ajet. Shikoni Allahu, o Musa. E shati maharet, këtu i thonë o Musa. Mandej, ha? O edhe kultum, ja Musa. Kur thatë, o Musa. Si ka mund si dhe zë? Pse nuk i thonë ja Resul Allah? Pse nuk i thonë ja Nebi Allah? O i dërguar i Allah? O pengamer i Allah? Munges e debi. Shikoj që e kam në ajetin 55. Dhe kur thatë ju, o Musa. Ajet jetër, idhëb ente wa rabbuk. Shkoti me zotin tanë. Shikur më së më kanë zotin jatënve. Dhe këtë zënë, këtë është munges e debi. Këtë është munges e debi. Ka thonë, o Musa, na nuk të besojnë aty dërsa ta shofë në Allahin, haptazi. Nuk të besojnë aty dërsa ta shofë në Allahun, haptazi. Pra kanë dyshuë. Gjehraten fe e khadet këmu saeka. Dhe ju ka kapë minja rrufeja. Apo? Dhe pastaj, thumë me beath me akum. Prap ju kena rinjallë. Dhe kjo dhe zërë njëta që ka thonë ki personi, au ke ledhi mërra, i cili ka kalu pra një fshatë dhe ka thonë, ku mundë Allahu me rinjallë këtë fshatë? Allah e ka murë shpirtin 100 vjetë. Pse Ibrahimit si abonit njëti? Pse nuk i tha, ti apo do me po që shanë rinjallë, apo? Vdis, që po të baj me vdek, pastaj e shef. Jo, se diti si me lip. Kur di me lip, dhe zërë diçka, mbo në men. Kur di me lip, di, ka mundësi jenë janë gjasat ma ofër me morë. Kur zdi me lip, se në merë. Apo? Kjo dhe zërë ndodhe në trekti. Sot për shemë, Useni ma i zhvillum në ekonomi cili, ha? Ajo që ka quhet reklam, marketingu. Dikush dhe zërë ka artikullin e likësht, ama di me tashit. Dikush e ka artikullin e shtrejt, ama i ka mrolet e mdoja dhe së nëshet. Apo? I ka mrolet e mdoja. Andaj për shemë, transmitohet në histori, si njeri prej njerëzve ka shit uthull. Uthull. Zeni ma që ka në ta thartin. Edhe një kushia i vetë ka shit mjalt. Edhe mjalt i primat mirave mjalt. Edhe ky e ka shit kitë malin të nditën uthull, kisën e ka shit asni mjalt. Edhe kanon, që shkave mundë që ti shet mjalt, kishet uthull. Që ish mundët ky e shet tanë malin gjithë ditën, ti mjalt ki zven kur kush me ble. Kër e kanë vetë këtë uthullë, shka i kanë thonë? Ka thonë sa aje ka gojën si uthullë. A unë e kam gojën e mjaltit. Unë e me gojën shes. A ky shetë mjalt, ama gojën e kotë uthullit e së në shetë. Kështu janë plët për njëzë, dhe zërë. A i gojën e kotë ithë, ty sa dush me pas mjaltë, thu. Ti mi amur, diku i dhe zërë do mjaltë, edhe mi thonë, prita qesë ngrije. Se shumë i mira. Gadare, gadare, s'ka nevoj krije, qytën që ngotën e marë vetë. Apo një parfem të mirë, po shimë dhe thonë, prit, që një të të lagi mirë. Shka, nuk, ka e depë, ka më një se si a jep dikujna. Apo, andëpse i dhe për shimë, hedije. Hedije, se është të zim. Në hedije dhe zërë, ka, si me thonë, ka elegancë. Ka, do mënë, sistem që shja jep. Nuk më nëshme thonë, qepe tabletat atë e maje. Nuk shka në jo kështu. A më konë, sa dush me pasë në ta dobi, nuk e merë njëri ju dhe zërë. Kjo është e debi. Shiko këta thonë, zbesojnë ata. Dojnë me pa, që ishtë duket. Njëtën e kishë kërku Musa. Tha o Zotë, dhe unë du me të pa. E pse nuk e myti Musajnë, e këto i myti? Sa i tha o Zotë, pi malit du me të pa. Këto tha na, dojnë me të pa, si dush me të besue. E ka dalim. Ka dalim kur vetë, për me e qmal vetë vetën, edhe për me e vendosë në ciklet tjetërin. Andaj Ibrahimi alayhis salatu wassalam, vëzër, çfarë përdorin këtë kontekst, dhe kjo shumë e rëndësishme vëzër, në shumë prej raporteve tona, kur ne kërkojna diçka me dhunë, me zorr, e nuk shkon ajo. E vetmja ja gjë vëzër me të cilën njeriu i blihet zemra, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni në Madarijus Salikin, është ku thotë pashallahu, sa zemra njëri ka tërheqë me butësi. Sa zemra me dy fjalë butë ja ka marr dikujt. E dikush ja parë të majme prapse do. Pse? Të mungon diçka. O ka një uthull dikon aty. Duhet më e largue. Andaj Ibrahim i tha o Zot, un po duam e pa që ishin gjallë të vdekurit. Dhe Allahu xhelaluha dhe Zot, i arriti imanin, nuk ja mor për të madhe. Apo i arriti më shumë. Pse? Se me edep. Andaj dhe Zot, arrihet me edep të shumt dhe me punë të pakt. Ajo që ka sa rrijet me shumë pun e me pak edep. Andaj kër i shifnin tabiinët të punu shumë, edhe Enes ibn Malik ishte gjallë radiallahu anhu, shoki pejgamberit, i cili ka dek i fundit, më i vjetër prej shokëve që ka jetue, Enes ibn Malik, shërptori Muhammedi alayhi salatu wassalam. Edhe deshti mi mësu tabiinët mi u thonë diçka. Ta këshiri oju njerëz, se u diskutu a mujna mi mri sahabët, a mujna tu punu shumë, agjerim, namaz, luft, e kështu me radhë, mi mri sahabët. Enes ibn Malik shë ju tha, o ju njerëz, së shte jashtë me shkeni të e boju, Ti të munu shë me agjerim, nuk o kështu. Ebu Bekri Siddiku me diçka të mbrenshme e kishë mënijaj. Me diçka të mbrenshme. Bilali radiallahu an o torturu, shka së torturu e Ebu Bekri Siddiku, ama së ne kam ri, as një nivelin, as nuk krason Ebu Bekri me Bilali. Ja ka qitë gurin e madh Bilalit në flakën e vapës Ebu Gjehli, Umeja, Ibn Khalef. Ebu Bekri se ka pas këtë status në shëshri. Me gjitha të cilë jam a i matë e zoti, ushtë Ebu Bekri Siddiku. E qka ka këtu njën i thotë, që kjo atë u torturue? Mrejna, së dim që ka mrejna. E mrejnshme dhe zëna, shumë problematike. Allahu Gjellewala i ullëzon njerëzit me të mrejnshme. I ullëzon njerëzit me të mrejnshme. A ne për shemë të e gjendë një shemë, prej pengamber dhe zë. Allah e ka po një pengamber, i ka thonë banë shkët dush. Pse se e do? Ma dje për shemë të i bënkaj me gjëzi e thotë, nëse e lezon historinë e Musajt në Kur'an, ti thu këtu vesh dashnija e banë tefsirë, s'ka tjetër. Vesh dashnija. I ka thonë Allahu Gjellewala Musajt a.s. Inni stafajtu ke li nefsi. O Musa, të ku më zgjedh për veti. Allah në bëfë për robëve që në adopë. Ka thonë, o Musa, të ku më zgjedh për veti. A di shëtë më dhe Allah me thonë, që këtë njëre kam për veti. Jo që i du është i ati, po vështë të ishtë do, që këtë njëre kam për veti. I ka thonë, Musa, që këtë njëre kam për veti. Ki u dhe zërë pasaj, ki ka vro njëri. Sa e ka vro njërin, i ka thonë Musës, ha, pa ta falna. U dhe njëri ka vro, me që se ka po me kasë, tu i da, e ka vro. Ka thonë Allah për ta falna. Tjetër që ka po Musaj, ka po vezën një akt me e bo diku shtetër del pifeje. Minjar del pifeje. U dhe sto arë pe i takimit me Allahun, Musaj a.s. I kanë thanë, populli jot o të adhuru vichin. E ka mu lajmi. Mirë po lajmi, ka thonë për nga mberi jonë s.a.s. Lejse lë khabaru, kel mu ajene. Sush lajmi, si e pamja. Sush lajmi, si e pamja. Kur e ka po popullin e vezër, e ka pas të vratin ndorë. Pi nervozës e ka gjukë të vratin. Pi nervozës e ka përplas të vratin. Aba, edhe Allah i ka thonë, po ta falna. Me morë të vezër Kuranin, edhe shtasht nervozon dikush diçka dhe thu, u delpi feje, mi njëherë. Po pëse s'ka dalë Musaj, indi stafej të keli nefësi, ti të kam për veti. Ti të kam për veti. Që të më dhe ti të kam për veti? Kjo është raporti. Raporti me Allahu Gjellu Ala. Pengamberët kanë raport me Zotin. E dep kanë. Këtë e dep vëzër, së në mërin të umarue. Së në mërin të tunet si miskin, si dërvisht i sufi. Së në mërin ta. Kjo mërin dhësh me zemër. She Allahu të zemër a jote, diçka e cila i pëlqenë Zotit, e donë Allahu Gjellu Gjellalu, edhe dhe banë prej robëve të dashur. Allahu në bëfë pëtënë. Ja Rabbel Alemin. Andaj për shemo, dy njerës vetëm janë të shpalt luft drejt për drejt nga anë Allahu Gjellu Ala, njani për në Kur'an, njani në hadith, në kutësi. Në Kur'an dhe zërësëllin e kina, hecë me mushaf, pak parase me përfundu surja El Bakara. Thëtë Allahu Gjellu Gjellu, në ajetin 279. Fe in lem të faalu, fe edhenu bi harbi min Allah e Rasulli. Si më stalini kamatën, ta dini si kini shpalë Allahu të luft. Allahu, drejt për drejt. Edhe i dytë i vëzër, ka thonë për nga mërë i njënë s.a.s. Ma dinë se kanë zeri më Bukhariu. Thotë Allahu të bare kjo vëtë ala, men harabe li ju e lijen, fëkat edhen të hubil harb. Kush ma munon një miktimin, i kum shpal luft. Qëtë në dhe vetëa ju ka shpal Allahu luft. Ju ka shpal Allahu gjeluara luft. Një njeri që i mirët me kamatë, së në fiton lojën. Harroj që të ka me fituaj lojën. Me ditë se aj, se qënë pisejgjës kryet, aj së në fiton luftën. Pse? Si ka shpal Allahu luft. Edhe i dyti vëzër, ai cili ja mundon Allahut një mik. Zotë e ka mordi kanë mik, kishko në munon. Allahu Gjellu Ala vëzër i ka thanë, unë e mirë në me këtë. Sa ma ka mundu mikin. A në vëzër, pengamberi tonë, s.a.s. Je ka ngritë Allahu autoritetin qil. Dhe s'ka provu, diku që ishtot që e kërë samë dhe mije. S'kemi pa një histori në qëka muslimarve, komplet. Që dikush e ka shah Muhammed e Selam, vetë se o bo kjo sebep, Allah ma shumë për hapë islami. Dhe shirë vëzër dhe në zamanin tonë, nuk del dikush i livrit menja, me e shah Muhammed e Selam, vetë se islami për hapë, Allah ma shumë. Shue, fa ka dhe adhen të ubil harë, une luft i shpalli ati që ka mangus, mikin temë. E na nuk e dim tash kanë e ka mik me emna, po i dim për njerëzve si Muhammed e Selam, e disa për e shokve të ti. Pa ka mundësi dhe kjo mu ba unë edhe ti, ka mundësi nëse i riu e ban hyn nga dera që kanë hije, ata Allah na mëson më bëj prej tyre. Atëherë çështja e parë, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe është çështja e cila na mëson më qejë shumë rë gjërave. Allahu Gjellar ju jap njerëzve prej ilmit dhe begative dhe dhuntive dhe rahmetit dhe bereqetit nga edebi i madh që e kanë mbi Zotin. Andaj transmetohet për shembull se Abu Bakr Sidiku Lazar prej marrës të madhe që ai ka pas, prej marrës të madhe që ai ka pas kur është la sodesh këtë. Dhe Allahu Gjellar i ka lavdruar në Kur'an, ata çka mundon me pastru shpirtin shumë. Kur e la vezën, tush ka bë. Gusull e ka mlu, e ka lanë pjesë e ka mbulu një nën pjesë. Pastaj pjesën tjetër. Në transmetim tjetër ka ardhur se ka vënë çarshaf. Edhe ka shlu ujin nër. Që vetëm me vetëm mos ti shohë avrejtët e veta. Radiyallahu anhu wa arda. Kjo vëzhgon është prej edebit të madh me Zotin Xhelel Xhelal. Apo andaj vëzhgon prej gjëra sa ti kanë dhënë dietar në këtë kontekst është edhe edebi me Allahun subhanahu wa ta'ala. Tani vazhdojmë ajetin se çfarë ka në këtë ajet prej çështjeve sa ti ka përmendur Allahu te bareke wa ta'ala. Qala Allahu Jalla Jalaluhu idh qala Ibrahimu Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Kur tha Ibrahimi, o Zoti jam, më trego të shoh si ngjall të vdekurit. Thot Imam Ibn Kathiri rahmetullahi alayh në tefsirin e tij. Thot, kanë përmend dietarët e muslimanëve për këtë pyetje të Ibrahimit alayhi salatu vesselam disa prej shkaqeve. Pra, pse Ibrahimi ka kërkuar këtë? Kam përmend dietarët disa prej shkaqeve, do t'i përmenda pastaj edhe më detaj kur vina te meselja e dyshimit, a ka dyshuar Ibrahim alayhis salam apo nuk ka dyshuar. Thot Imam Ibn Kathiri. E para prej tyre është se kur i ka thënë Nemrudit, Zoti jam është ai i cili jep jetë dhe merr jetë, ka dasht që kët informacion që e ka me bindje të zemrës ta kalojë në bindje të synit. Pra sigur i ka thënë Allahu Xhelel Xhelal, o Zoti jam, unë jam a i cili i thash në mrudit, ti jap jetë dhe me rjetë. Dhe unë për këta kam bindje. Pa, a ban tasho. Kjo është sebepi i parë. Ata ka thonë, o Zot, ma mundëso të shof se si i ngjall të vdekurit. Gjithashtu prej sebepeve ka ardhë, se Ibrahim a.s. ka pa një kafsh, e cila ka ngordhë, edhe o konë afër bregdetit. Edhe që kanë mujtë me morë peshqit, kanë morë prej asaj kafshe, dhe që kanë mujtë me morë kafshet e tjera të tokës, kanë morë, dhe kanë coptu e copcopa, s'ka me tas një copë. Pra, një piesë e kafshës ka shku në barqët të peshqive, dhe një piesë ka shku në barqët e gërsirave. Edhe u shqudit Ibrahimi. Pra, ushqim për peshqit, ushqim për kafshet e tokës. Ato e kanë tretë ushqimin. Aba, ka thonë, se e kishë një gjallë Allahu që këtë kafsh, që një pjesë i ka shkue në barkë të balenës, e ka hangër, një pjesë ka shkue në barkë të lanit, në barkë të tigrit, se e një gjallë Allahu këta. Kjo ka ardhë prej sebeve të sëratë kanë ardhë nga djetarët e muslimat që ka përmen këta edhe imam Baghawiu. Thot Imam Ibn Kathiri, në qështën e këti ajeti ka ardhë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithi të sinë ka dhënë Imam Buhariu edhe Imam Muslimi Abi Hurajra radhiyallahu an, thot se pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e kam dëgjuar duke thënë, nahnu ahqu bishakk min Ibrahim. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ne jemi më haqli, më meritor me për dyshim se sa Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kur i ka thon Zotit të vet, o Zot, më mundso të shoh si ngjall të vdekurit. Dhe deri në fund të ajetit. Thot Imam Ibn Kathiri, felejse l'muradu ha huna bi shekki ma kad jefhemuhu men la ilme indahu bila khilafin. Dhe që në shka dhe Imam Ibn Kathiri dhe këtë mesejve zër, duhet ta rrënjosim në shpirt. Thot, nuk është për qëllim me këtë ajet që është përmen dyshimi, edhe me këtë hadith ku është përmen dyshimi, kër ka thonë Allahu që a nuk besona? Nuk është për qëllim, thot Imam Ibn Kathiri, me këtë shpreje të dyshimit, ajo çka mund ta kupton ai çka s'ka dije. Pra nuk është për qëllim këtu, vetëm nuk ka thënë Ibrahimi, o Zot, unë ty të mbrojta se ti jap jetë dhe merr jetë. Po çysh i bie kjo se unë s'e di? Jo. Pa i ka dash tash me sy, që do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Imam Ibn Kathiri dhe dietarët i kanë dhënë gjevabe këtij hadithi dhe këtij ajeti me gjevabe të ndryshme që të dashoj ma ndej. Pasaj thot Allahu te bareke ve teala, tha Ibrahimi, walakin li jatume inne kalbi, porse dëshiroj që të më qetësohet zemra. Pra dëshiroj që mos të kem asë një hapsir që të lëkundën këtë mesele. Ta shof me sy, ta shof me sy. Pasaj thot Allahu te bareke ve teala, fekale fekud arbaatem minët tajrë. I ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, meri 4 loje të shpendve. Thot imam Ibn Kathiri, 4 loje të shpendve, pra 4 loje të ndryshme. Pra mos i marrë vesh plumba, pa, ose mos i marrë vesh korb, apo mos i marrë për shembull vetëm lejlek, që shka në disa për e transmitim. Asnjëra nuk është nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, por nga djetarët e muslimanve. Thot imam Ibn Kathiri, kanë polemizuar djetarët të cilët e komentojnë në Kur'anin se çka është për qëllim me 4 lloje të shpendëve, përcaktimi të cilave nuk ka dobi. Pra ka qenë plumb, që shka arin transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, apo ka qenë lejlek, apo ka qenë palua, paus, apo ka qenë gjel, apo ka qenë plumb, apo thuhet edhe se ka qenë një lloj kafshe e cila quhet struc, është një lejlek i madh i cili vrapon shpejt, i thonë naam në gjuhën e arabëve. Thot edhe ka ardhur nga Mujahidi edhe Ikrimeja se kanë qenë 4 kafsh, 4 shpend: plumb, gjel, palua edhe korb. Pra Allah i ka thonë meri 4, ama jo të njëjta. Pra mere një plumb, një lelek, një struc edhe një gjel. Prej, thot imam Ibn Kathiri, i ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, fesur hun në i lejk, meri të vetja. Ka thonë një kuptim, fesur hun në i lejk është katë hun në coptoj i bani coptopa. Pra meri edhe coptoj coptimin matë matë që ti munësh me e bëha. Apo thot, kështu e ka komentuar Abdullah ibn Abbasi, Ikrimeja, Said ibn Jubejri edhe të tjerë prej djetarëve, si që ka arë nga Hasan el Basriju. Gjithashtu ka arë nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu an, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, fesur hun në i lejk, ka thonë e u thikë hun në lidhi mirë, lidhi mirë të ti, pastaj theri. Kjo në dy kuptime, coptoj mirë apo meri të ti. Pastaj, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, thumë me gjall ala kulli gjebeli min hun në gjuzë. Pastaj, thotë imam Ibn Kathir në komentin e këtja jeti, pastaj meren nga çdo pjesë e 4 llojeve të shpendëve që i ke therr edhe i ke coptue. Thot, prej, coptoj, hekja u likurën, hekja u pendat, ka, grisi mirë, përzi, theri, coptoj, hekja u pendat, pastaj përzi e tut 4 llojet, bani këtë me një vend që mos njivën cëla pendit cëllës është. Parënëve, një shpend, gjitha të pendi ko, sa lëkura i ko, sa gjërat sët e përbëjnë atë. Ka thënë Allahu u gjitha marri 4 loja dhe përzi. Ha, pasaj ka thënë bëj shumë copat imta, pastaj këto copat imta meri një grusht, qoje me një kodër, pasaj shko një kodër tjetër dhe qoje nat kodër. Ka në të dhefsir se ka nërë 4 kodra apo 7 kodra. Dhe ka arë nga Abdullah ibn Abbasi se Allahu Gjellali ka thënë kokat ma ja u ti. Pra, theri kokat e tut katërta me ma i ti, pjesën tjetër që ka e ke coptue shpërdaje, a kokën ma ja ti me veti, që ta din ku të kthejet si cilat e koka e vet. Thot imam Ibn Kathiri, thot e ka mor Ibrahimi alayhi salatu wassalam, që shkar nga Ibn Abbasi, i ka mor këto 4 shpend, ja u ka mor kokat edhe i ka coptue këto copa, pastaj i ka shpërnda në përmjet në përkodra të ndryshme, duke e parë se përzidhja apo shumë e madhe. Këto argumente shumë i madhe për Ibrahimin alayhi salatu wa salam, deri sa kur i ka shpërndar në përkodra i ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, thumme dë uhunne, pastaj thiri ti. Dhe kjo vëzër është alama mujgjize, se sa sigur mi të pashtan Allah, shkoti tash i shpi edhe ato të vinë kur unë të ju tham. Jo, i ka thonë Udë ohënë, ti thiri. Ti thiri. Dhe kësa i dhe shfar i thonë? Shfar i thonë? Kësa i thonë se Allahu Gjelluara e bënd të pa fuqishmin të fuqishëm. A njeri fuqin e vetë së një përcjel tjetërit. Shembo. Këtë dhe është kudrati madhi Allahu Gjelluara. Por shembo, i më kajim e gjëzije thotë Allahu prej më gjërave që i ka bo më, që nuk mundët mi kuptu njeri si ndodhë kjo. E bënd njeri me pas dëshirë. E bën njerin me pas dëshirë me thon po jo s'du du zemrona knasna. Kjo është sekret i madh. Si e bën? Ti nuk mundesh, ti mundesh çka dush me kriju. Kurse ne krijon dëshirën taj. Ksa çfarë thon vëzë? Allahu xhallahu ala me kudretin e vet e ban i jap kudret atij që s'ka kudret. Pa ju paksu Allahut kudreti. Për shembull. Thot dikush, hajde ni mom ta bëj çka tavolin. Njerin kudretin e vet çka ka? Kriesan, ku dretin e vetë, qa ka? Thot, asun bebana, thot, jo sun bebaj. Thot, që unë e vije baj? Mirë. Allahu Gjellu e Zërë, qëfar i ka thonë Ibrahimit? U du unë, kur ti dhu për shemë, sun bebaj që ta. Vjen njani ma i forë, thot, që unë e baj? A mune ta ajme të thonë, shemë atë unë ejtë, dhe ti dhu, hajde një mom të baj tavolinën. A dhe thot, tashunë të japë ku dretin ti e banë. A mune shishtu? Ja. E Allahu Gjellu e Zërë, kjo dhe zërë është maja e kudretit. Me të ba me pas fuqi, pa pas fuqi, me ba me dëshiru, diçka qka ti, të shke mujt me arrit ata. Por shemull, ka mujt Allah u gjemë dhe dhanë, a i shpërndajt e po, shko shta shkëshyre, shka ju ba june. Jo, ka dhanë, ti kur dush thiri, thumë me të uhune, pastaj, thiri ti. Në parëmra i ka shpërndajt dhe ka dhanë, hajdi. Kjo dhe zërë është, kjo, në me fjallën e vetë, andaj Isajt a.s. i ka ndodhe njëta. E ka marrue shpendin prej loqit. Pasaj ka fri. Edhaj ka fluturue. Bidh nila, me lejnë Allah. Që kjo e fri një dhezër, krishtert i ka po me menu që angjali Zotit. Hasha vë këlla. Po këta s'kanë mujtë me kuptu se Allah kudretin e vetë, ja jep dikujna me, qëfar? Me e pas edhe aj, jo duke ja morë Allah. Apo, po shemë dhezër. Allah u gjilë gjelale ka po njerin mu bot, ja ka dhanë mundësin mu bot qafirë. Kjo vëzër sekret i madhë. Andaj për shumë djetartë e muslimanëve, e dini kemi folë për të kaderi. Qka kaderi vëzër? Për shumë njëra për shpjegimeve është me dëba me dëshiru e diçka që është zxedhje plote e jotja pa i dalë Allah për kodrejtit. Ti e zxedhë për shumë, ti e di. Thu, bema ujin. Allah ta komuncu e zxedhje të plot pa kur fardishimi, ti me plot vedi dhu, po du ujë. Me gjithë se në këtë që këtë zxedhje, të së në këtë dalë prej kudretit Allahu Gjellë Gjellalu. A dhe dhe kaderi është që banë mu hëtuë. Si mund është? Si mund është ti me zxedhje t'i shka, ndërkohë që si këtë dalë zxedhës t'atina. Andaj njëra prej kuptimeve të këti emri, të kësaj meseleje, është në më përmbajtje në emrit Allahu Gjellalu, El Gjebar. El Gjebar dhe të qërë banë? Dë banë me dasht, ti, me vullnetin tanë, dhe së një dele ati për dëshirë dhe shka e ka pas. Kutet i madhës. Kjo është kutet i madhës. Andaj që e ka thonë, o dhe uhunde, ti thiri, ti thiri. Apo, kjo, kanë dhënë djetarët, argumenton se Allahu te bareke ve teala e ka bërë me gjuhën e Ibrahimit murin gjallë ata. Sa i ka thonë, erini, du të asho. Allahu ka dhënë, po për mua kjo punë e letë. Që apo do, ti me e bërë këtë punë. Që coptoj, coptoj, copto, babani, shpërndaj që tjentë larkë ta, që ti tjentë larkë menës, që hajde për shemë të azane i kishti laborator, edhe për 5.000 vetë të këshirë cëllak i përket cëllës, cëllë i përket cëllës, a 5 në fundë shpirtës nga jemë. Për përmëra i ka bo copë copa, veç koka ti ka majtë, edhe veç i ka thonë, hajdi, edhe e ka pa si cëllën, edhe ka orën të transmitim, ja ka ndru kokën, për shemë dhe ka morë plumbin, edhe kura bo trupi, për shemë, i gjelit, u ka munu, ajo ka tërheq. Kërë e ka nos, plumbit, e ka shtë i kryrën ati. Kjo vëzër ka qenë kudret i madhë. Adhe Allah e ka përfundu këtë ajet, wa'lem, dije se Allah ka kudret madhë, aziz, së një delë kërkush kudretit Allah u gjelë gjelalu. E nëse ne e vëzër nga duket kjo e që diqme, shikove në gjami, asë një ftyr nuk i në gjami tjetërës. 8 miliard, a obani dunjaja, se këto iftartet teorive këndu në nëzirë mendneve, kanë me mejtë 500 milion. Apo, ama 8 miliard jam vëzër. Andaj mos i besoni prallave. Mos i besoni prallave, po besoni Allahu Gjellë Gjellë. 8 miliard asë njani si në gjanë tjetëri. Asë njani si në gjanë tjetëri. Kjo kudreti madhe, Allahu Aziz, Allahu është Aziz, nuk mundet dikush me ja përkufizu kudretin Allahu të bare kjo e tjala. Thot imam, Ibn Kathiri, thot, i ka thonë Allahu të bare kjo e tjala, jetineke sa'ja. Shikonë këse këta jetë kjo mërkulli. I ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu, do të vinë duke vrapuar drejteje. Do të vinë duke vrapuar drejteje. Thot imam Ibn Kathiri, pse e ka bo me të vrapuar? Se shpendët nuk vrapojnë për toke, po fluturojnë, po plumbi fluturon, apo korbi fluturon. Pse i ka thonë kanë me të arë për toke? Që me ja ngulit bindjen. Se ka mujtë për shemë me thonë kështu, ato kanë morin gjallë dhe thash fluturojnë për mikryje. A ma diku shkitanë, po kjo rasive ka konë. Rasi kanë fluturu, ki ka menu që ju ka rinë gjallë. Ato janë konë qërë zogjë. Dhe ka thonë jo, maj kokat, edhe ato vinë drejt teje. Edhe plus te Ibrahimi me ardhë. Si kanë shku kujshijës me thonë, shka ndodhë? Te Ibrahimi edhe shpendi që fluturon ka ardhë për toke. E ka morë kokën te Ibrahimi edhe ka hecë, ka fluturu e pastaj. Dhe kjo vëzra, mund shme mano, kjo e ka po Ibrahimin Khalilullah. Kjo e ka po Ibrahimin Khalilullah. Pra, jetin e kesaje do të vinë për toke me gjithë sa të fluturojnë, me gjithë sa të fluturojnë, do të vinë drejt teje që ti të bindër se këto janë që ato shka, i ke coptu dhe i ke bohe të grisura trupat e tëre. Pasaj ka thënë Allahu, subhanahu, wa teala, wa alam, dhe dije o Ibrahim. Dhe këtu e vëzër, është forma urdhërore. Ndërsa e pam në ajetin e kaluar, kale a'lemu, unë e di tani. Këtu i ka ardhë wa'lem, dije, urdhër, dije se Allahu është Aziz Hakim. Aziz, dhe zërë kemi përmen, a i cili në pushtetin e vetë është i parritshëm, a i cili është i pathyshëm dhe i lartë. Pra ka kënaritë madhe, ka të mbajturit me të madhë dhe ka kudret. Hakim është i urtë. Subhanahu wa ta'ala. Kjo është asë kam përmendë djetarët në këtë kontekst. Sot, imam Ibn Kathiri ka thonë Abdullah ibn Abbasi, ma fil Qur'ani ajetun arja indi minha. Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, nuk ka në Qur'an ajet që mësë shumë ti mjep shpresa se kjo ajet. Ma dje ka transmitu imam Ibn Gjeriri, edhe gjithashtu imam Ibn Ebi Hatim, edhe gjithashtu imam El Hakimi në Mustedrekin e tina, dhe ka qujtë këtë zinxhir të sakt nga Abdullah ibn Abbasi. Se Abdullah ibn Abbasi është takuar një ditë për ditë me Abdullah ibn Amr ibn Asin, djali i Hoxhës pejgamberit alayhis salam, me Abdullah ibn Amr ibn As. Edhe i ka thënë Abdullah ibn Abbasi Abdullah ibn Amr ibn Asit, ka thënë o Abdullah ibn Amr ibn As, ka thënë cili ajet në Kur'an të jep më shumë të shpresa. Dhe zë shiko këto çfarë gajle kanë. Cili ajet jep më shumë të shpresa? Ndërsa shikoj debatet e njerëzve sot. Shikoj debatet. Këto janë kon trio, dhe zë. Kanë debatue, këto numërohen min al-abadila, nga Abdullahat e ulemave. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Amri, Abdullah ibn Omeri. Të janë këtë Abdullah, të janë këtë mosha me e rejë sahabeve. Shikosh për diskutimi bojnë? I ka thonë Ibn Abbas, i ka thonë në Kur'an, pikit Kur'an, i cili ajet t'jep ma shumë të shpresa? I ka thonë Abdullah Ibn Amr, Ibn As, ka thonë fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an në surën e Zumar, kulli ja ibadi e ledhina esrafu ala enfusihim, la të qnatu më rahmetillah. Fjallë Allahu Gjellë në surën e Zumar, thuaj o robrit e mi, të cilët e kini tepru me gjunahe, mos e hum në shpresën prej mëshirës Allah. Sa Allahu i falë këtë gjunahe. Abdullah ibn Abbas i ka thonë, une e kam një ajet tjetër, ma shprezdanë se këtë. Ka thonë, cili është aj? Ka thonë, fjallë Allahu Gjellë Gjellë në surën al-Baqara, wa idhqale Ibrahimu Rabbi erini, kejfe të hilmauta. Ka thonë, fjallë Allahu, ku ka thonë Ibrahim a.s. Më mundëso o Zotë të shotë shingjallë të vdekurit. Më mundëso të shotë shingjallë të vdekurit. Thot imam Ibn Kathiri, kjo përshkak se Allahu Gjellë Gjellalu është pajtuar dhe është knaqë me Ibrahimin me fjallën e ti Bela. E kjo Ibn Abbasit i ka thonë shumë që e thënë nga gajrat. Ja, shpres, pse? Se dhe kur neve nga vetë dikush a ki besue, Shka i thu ti? Po, shala kum besu. Unë kum besu. A i bje kjo që ti s'ki dishime? Nuk i bje. Ka mundësi zemra zinë diçka. A më ka thonë Abdullah ibn Abbas, mu më jep shprejë se Allah nëse dhu. Po, kum besu e. Kjo është prezdënse. Që do të përmena ma ndaj me lejnë Allahu të bareke. Vë të anë, thot imamu më këthiri, fe hadha li ma ja'taridu fin nufusi, vë ju esu i subihi shëtanë. Ka thonë, kjo për shkak se nefseve ju shfaqen dhe diçka për i dyshimeve. Edhe shëtani ju bandë vezvese. Andë ka thonë Abdullah ibn Abbasi, më jep shprej sa shumë kjo jetë. Pse? Sepse Allahu Gjellë Gjellalu në këta jetë e ka pranuar imanin e Ibrahimit, ku ka thonë, bela, po, gjithsesi, ama po du me pa që shirin gjallë. Në më dhëmëzën nëse njani prej neve ka besu, me shprej se ketë kena besu e me lejnë e Zotit e Bare Kjo e Tjala, a nuk do me thonë kjo që na dojna me e parin gjallin? Do me thonë, na dojna me e parin gjallin. Edhe kur ta shofë në rin gjallin se ka mukon shumë ma binë se se tash. A i bje kjo që na s'kena vezvese? Kena vezvese. Andaj dhe zër ajeti i fundit, në faqe e fundit në surën dhe Bekara dhe zër, është një ajet që ka të boje me nefsin e njerit. Do gjënë shkatan Allah u gjë, do dhim të kja jetë, 284. 284. Duhet kja jetë, se këtë dhe në munon kjo dhe zërë. Thotë Allah u gjële gjelalu. Lillahi ma fi semawati wa ma fi ard. E Allahut këtë shakon qilë edhe në tokë. Wa in të bdu ma fi enfusikum, au të khfuhu. Qka do që e ndjerni jashtë për nefësit? Apo e mbanim shëftë nefësë, ju hasib kumë bihilla. Allahu kam ju morë logari. Qka do që mëshe? Dhe që nëzirë, kam e të morë logari. Apo? E dhe kjo ajet, është njërë prej ajetet që ka thonë Shejhu Sam Temije, u shkire të ala këthiri minë ulema. Ju ka bo problem shumë prej ulemave. Pse? Se ka thonë se njëri përshimë dhe ka një vezvej se mrejna për Allahu në Gjellë Gjellalu. Apo për rinjallin, apo për melachet, apo për urën e siratit. Ka një vezvej se. Ura siratit. Si duket kjo ura siratit? Ka thonë, ha? Na pështon ajeti Ibrahimit. Na thunë, apo këna besu. Si duket? A ka njëri gjallë se se munon sikleti? Qish duket? Ska, ketë njërës të gjallë, ketë njërësit me men, ketë njërë me intelekt, thot, si duket ajo? A dhe zë për këtë arsye, për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, a dhinë se kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, për të regu se Ibrahimi në nefësin e ti ska dyshime, qëfar ka thanë? Dë gjënë që ka thanë, a dhinë se kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, ka thanë për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, nga Ebi Hurajra. Ka thanë aleyhi sallatu sallam, nahnu e haku bi shekim min Ibrahime. Ka thanë, ne jemi më hakli, më meritor, me dishu se Ibrahimi. Kur ka thanë, Rabbi erini kejfe të hilmauta. Kalzom o Zot, ta sho, qishin gjall, të vdekurit. Kale e velem tukmin, ka thonë Allah nuk beson, ka thonë po gjithsesi, por të më qëtësot zemra. E tani vëzër, tani kemi edhe këtë meselën, ta përfundojna, dhe ajo është, qëfar ka ndohë këtu? Ka egzistu dyshimi? Apo s'ka egzistu dyshimi? E nëse s'ka egzistu dyshimi, si me e kuptu që s'ka egzistu dyshimi, ndërko që Zotë i thot, e valem të min, as ke besutja, apo? E këtë meselë dhe zërë djetartë e kanë trajtuar në di forma. E këtu kërkoj pak vëmendje të shtuar, me gjithë se jemi nga fundi i gjeratës, por çështja është shumë e ndishme dhe delikate, e holë. E holë, dhe ka nevojë për kuptim të thukë dhe të përpikt. E para dhe zërë, djetartë dhe muslimanëve janë bajtuar se pejgamberët nuk dyshojnë. Ja bajtuar, me ijma, madje Ibn Hazmi e ka një, domon, një varë të fjalëve ku e quan ati cili thot se ky ajet apo të ngjajshëm ku është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne jemi më hak me dyshim se Ibrahim alajhi wasallam, ka thënë kush i komenton këto me dyshim, siç e kuptojnë ana, ka dyshuar, hotua, ka ringjallja ajo, ka thënë ai del për fes Allahu subhanahu wa taala. Atë çfarë ka ndodhur në këtë ajet? Çfarë ka ndodhur në këtë ajet? Djetarë dhe zërë i kanë dhënë dy kuptime këti ajeti edhe këti aditit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pra tani e kemi ajeti 260 nga surja Al-Baqara. Kale e ulem tu min kale bela. A nuk beson, tha po, gjithsesi. Dhe fjala për nga meri tonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, ne jemi më meritor me dishu se Ibrahimi. Ta shpejmë sama, apo po i pohon vetës dyshim? Apo po jamohon Ibrahimit alaihi sallallahu alaihi wasallam? Tani do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, cila ka qenë qasja e dietarëve. E para vëzër, domthonë dietarët e kanë ndonë dy çështje këtë meselë. Çështja forma e parë është se me pajtimin e këtyre s'ka dyshuar. Dhe nuk është për qëllim këtu dyshimi lëkundja në besim. Por është shprehje e dyshimit, përdorimi i fjalës dyshim për bindjen e synit. Pra kam besu me vesh dhe me zemër, du ta shoh me sy. E ka shpreh në formë të dyshimit. E volem, tu mina s'ke besuar. Dhe forma e dytë dhe zërësht, se, që ka bëndin këta Ibnu Gjeriri, nga ata Ibni Berabah, dhe nga Abdullah Ibni Abasi, se e lojmë ajetin qështu qështë. Edhe e lojmë hadithin qështu qështë. Ka dyshuar. Por këti dyshimi, i jepët, pra forma e dytë, i jepët kuptim i vezvesës. Pra është e gjujt me e shejtanit, Ibrahimi ka dash me hek. Pra i ka ardhë dyshimin nga shejtani, jo Ibrahimit, pa ja ka pru shejtani. Ama ja ka prue. Ka dash Ibrahimi me largue. Ka dash Ibrahimi me largue. Qikur që ka përmeni ma më Bëgawiju, se kur e ka pa atë kafshën mbregdet, gjismën e kanë hangër kafshët e ekra, dhe gjismën e kanë hangër peshqit, i ka ardhë shejtani, i ka thanë, ha, arinjallot kjo mu? I kanë hu pjestë. Do kanë shku në barqe të huja, do kanë shku në barqe të detit. E i ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu Ibrahimi mini herë, rabjeri një. Ka do matë. Pra, sigur i ka thonë, o zotë, hekma këtë shejtan. Bema të asho që shërë një gjallë. E kuptohë, o zotë? Pra, forma e parë është, s'ka dyshu. Forma e dytë është, ka dyshu në kuptimin e wesvesës. Vezvesë, i ka ardhë cytje. Ka dash me largue, cytjen. I ka ardhë deri ngatë, por nuk ka dëpërtu në zemrën e Ibrahimit alayhis salam. E para, prej forma vëzër, që është shumica e djetarëve, dhe kjo është e sakta, normal, me gjithë se Imam Ibn Gjeriri është djetari madhë, shumica e komentatorëve bazohen të Imam Ibn Gjeriri, aja ko komentu ka thonë, e shek ku shek, dyshimi o dyshim, por nuk ka qeni Ibrahimi, por ka qeni shejtani. Ka thonë, sikur që është do njeri, ka vezveset e veta, por Allah nuk e logarit për ato vezveset nëse aj nuk i pranan. Apo, andaj kjo ka qenë prej formave të djetarëve. Mendimi pa, vëzër, pastaj ka marrë shumë formate. Pra, e para, nuk ka dyshuar as një grinc Ibrahimi alayhi salatu wassalam se Allahu ka kudretin e ringjalljes. E pastaj, si kuptohet kjo që ka kërkuar? E para, vëzër, prej kuptimeve është se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka dasht që Allahu xhelle xhelaluhu t'ia tregon si ndodh ringjallja me sy. Pra e ka thonë, nuk dyshoj unë. Ama me pa, është edhe ma e fuqishme. Pra ka kërkuar me e pa. Këtë e ka shprej Muhammed e Selam, qëfar formë dhe zërë? Ka thonë kështu, nahnu e haku bi shekim në Ibrahim. Na ma shumë meritojna me dyshu se Ibrahimi. E tash që shë kanë zirë djetar këta, kanë thonë. Për e nësam ju këthot njerëzve, unë edhe ju a dyshojna në ringjalli i jo. Po qish mullet me dyshu Ibrahimi? E këta, pasaj e kanë komentu në dy forma. Forma e parë, se për nga mësa me ka thanë në mënyrë të modeste. Pra me gjithë se unë jam maj malë se aj, pa e kam thanë formë modestis, pra ajo maj malë se une, aj s'ka dyshu, në unë s'dyshoj e kumaj. Apo? Edhe forma e dytë është, se për nga mësa e ka trajtuar Ibrahimin për nga merin matë madhë, deri sa i ka arë lajme se ti e maj malë se aj. A e kuptum? Dhe njerëve, ta kryosh një syrat, një struktur. Për nga mësëram, ka thonë kështu, Ibrahimi s'ka dyshu. Argument që s'ka dyshu, ka thonë, po na s'dyshojna. Pra, për nga mësëram, ka thonë, najna ma poshë se aj s'dyshojna, ku aj ma nalt. Kur dhe ka thonë këta, kur endes i ka arlajme se ti e maj malë se Ibrahimi. Mirë, ato djetarë ka thonë, që ka thonë, jo, a i ka ditë për në fillim që o maj malë se Ibrahimi, ka thonë atër këta e ka thonë nga modestia. Pra, na s'dyshoj me ku mo Ibrahimi që na e ndjek me rrugën Ibrahimi. E kuptove? Kjo është formati i parë dhe kështu e kanë komentuar dhe zër shumica e djetarve. Si Imam Ibn Kutejbe, Tahawiju, Khattabiju, Humejdiju, Ibn Atije, Ibn Hazmi, Kadhi Iyadi, Ibn Gjauzin, Nevoviju, e të tjerë nga djetarë bashkohor si Safiur Rahman, El Mubarak Furi, Ibn Uthejmini, Rahmetullahi, Aleihim, Gjemijen, Allah i Mëshirov të gjithë djetarët e muslimanve. Pra, komenti i parë, cili o dhe zër, nuk ka dyshu Ibrahimi, po ka kërkuar atë që ka e di me vesh dhe me zemër, me e pa e. Me me e pa. Kjo vëllazër, komenti i parë dhe kështu e kanë komentuar shumica, shumica e dietarëve të muslimanëve dhe kanë përmendur gjithashtu edhe fjalë të dietarëve tani mos ta morim kohën me komentet e tyre, me citimin e tyre. Komenti i dytë i formës së parë, s'ka dyshu. Kanë thënë, po pse e ka quajtur pejgamberin sa shek? Ka thënë pejgamberi selam, nahnu ahq bi shek. Na më shumë meritojna me dyshuar. Se Ibrahimi. E pse e ka quajtur dyshim, nëse ajo nuk ka dyshim? Sheikhul Islam Utaimia dhe Ibn Qayyim al-Juzeyya për ta ruajtur autoritetin e tekstit, për ta ruajtur autoritetin e tekstit, se e ka përmend, aw lam tu'min, as ke besuar? Nahnu haqqu bi shak, na jena më meritor për me dyshue. Çka ka komentuar Sheikhul Islam Utaimia dhe një grumbull i madh i dietarëve të tjerë, çfarë kanë thënë? Kanë thënë e ka quajtur kjo është shumë rëndësishme. E ka quajtur Allahu xhelel xhelalu dallimin e shkallëve të imanit nga derëgja e besimit në derëgjën e qetësisë dyshim. Çka do të thotë? Ti ke besu. Kur ta shifsh mrin më lart. Apo ke besu kur ta shifsh mrin më lart. Por shemo na i kena besu Allahu xhelel xhelalu. A e kena na tash besimin sikur kur dalim në ahirat? Jo. Ata ndryshon gjithçka mo. Ata mo ky iman vetëm se kalon mo në prekje. A dhe ka thonë alejhi salatu selam, nuk është sikur me ni, sikur me pa. Dhe kjo është prej argumenteve të dietare, prej kur e kanë diskutu, cili e ma i dobishim, asini, a veshi. Asini, a veshi. Kanë thonë sini, është më vërtetus. A veshi, është më i gjanë. Se ti suni shakejt, ama njën më shumë. Apo. Pra i bënkaj me gjëzije, dhe Shekhe Rusam dhe mija, dhe citati Shekhe Rusam dhe mija, është sigur thot fjala e tina, ka thonë dihet se Ibrahimi ka qenë besimtar dhe nuk ka dyshuar fare. Dërsa fjala Allahu xhele xhelalu e walem tu'min, as ke besuar, ha, walakin talabe tu'minina te qalbi, ai e ka kërkuar qetësinë e zemrës së tina, pas e ka thonë andaj dallimi në mes imanit të zemrës dhe qetësisë së zemrës, kjo hapësirë quhet dyshim. E ka thënë Allahu dyshim. Po sigur ti kur i thu dikujna, kështu. Ti e di se ekziston një vend. Po thu, bëma ta shoh. Por shemo ti, zakonisht e keni pa njerëzit. Nuk kanë dyshim për plesenëve. Apo e keni pa zakonisht dollë kur qa dikush prej në kamerë. A nuk dyshon se ta du të pa tyje. A më do të kam qefën të pa. Ti për shemo dhe di se një vend ekziston. Po thu, du të shkoj ta shoh me si të mi. Njoni më thopë se tja, se beson për shemo që jo, ekziston e vend. O e besoj, po du të shkoj ta shoh. Apo për shemb, sikur që e komentuam te fjalë Allahu që enna yuhi, si mundet Allahu me ringjall, kanë ndonjë dietar sikur një njeri që e ka ndërtuar një pallat shumë të bukur me shumë komplikime, edhe tip masi tashim shtëpinë dhu, çuçi ke ndrejshme? Kjo çuçi ke ndrejsh, nuk ka çti se të pesha shtëpinë. Ama ti ki, domon çfarë? Do me emri edhe çuçi ndërtove, çuçi komplikove kështu. Kjo vëzëra ajo çka e çu Sheikh Husam Demie, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka quajtur derejën e imanit që kalon në qëtësi shek. Dhe kjo dhe zërë komentohet me fjallën e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, ku pengamësam në hadithin e Gjibrailis, farë ka bo, e ka da imanin, islam, iman, edhe ihsan. Islami a jashtëmja, me bazë mrejna. Pas ta imani, edhe treta ihsan. Që të mon ihsan, dhe zërë? Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, en ta'bud Allah ke enne ketera. Ta adhurosh Allahun sikur je duke e pa. Jo, lartësh. Apo. Ndërsa musliman çdo më thon, deklarata la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Iman më thon me pas bindje, ama me adhuru Allahun sikur je duke e pa. Çfarë kanë thënë dietarët? Sikur ata njerëz që dalin luftë, edhe nuk të rriqen prapa. Shembull, një prej tefsirëve. Kjo sigur është e pa. Sigur që shumë sahabeve kanë thënë çeveni jam xhennet. Çto? Ajo kanë të folën në këtë dunjë. Për i bindjes madhe që ka pas në Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë është komenti dytë në atë se nuk ka dyshue as Ibrahimi, as pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. E treta dhe zërë prej komenteve ka ardhë që ka komentu kësho hoxha i njohër Ismail ibn Jahja el Muzani, djetari madhë i djetarve të Shafiive, edhe imam ibn Hibbani, e kemi majtë ibn Hibbani në kopshti të menqërë, hoxha i madh dhe muhadithi i njohur i muslimane, ka thënë Ibrahim a.s. dhe as Muhammed a.s. nuk kanë dyshuar në kudretin Allahu xhallahu ala. Pse kanë kërkuar? pse ka kërku Ibrahimi rinjallin? Ka than ka dash ta provoje a i përgjigjet Zotit. Pra nuk ka dishur në rinjallje, po ka dash ta testoje raportin e vet me Zotit. Pa sikur ka than Ibrahimi a.s. Rabbi erini kejfe tu hilmouta, o Zot ma mundësot ta shot shirin gjallë dhe dekurit. Pra manaja muabetit, unë e di që ti rinjallë, pa thuma pranon duajën. Apo, për që mu t'i shpesh e lutë Allahu Gjellu Ala, dhe ti e disa Allahu të të nije. Ama kur të përgjigjët, qëtër raport kiti. Apo, ti e disa, për që mu, nëse një njërë vëzër e lutë Allahu Gjellu Ala, edhe beson se Allahu nuk e njën, kja koj ma, që njën i qënë dur ka Zoti, edhe thotë shtu, supozimisht, si të më nije, mirë, si mështë të më nije, kiso musliman dhe zë. E mirë, qka ndodhë tani? Ti kur i thua, o Zot, unë e di që më do gjonë, po përgjigj mu. Qa i bje kjo? Ta preki. Apo, ta preki, atë qka unë e kërkoj. Atar mu kjo më rinë dhe regjët tjetër. Ata do t'im një Hibani, edhe Imam El Muzeni, ka thonë, Ibrahimi ka dashtë që t'kalon nga gjendja ha, e raporti që e ka pasë më Allah, unë gjelë gjelalu hulle, mitsis, ka dashtë t'a shohë që shumë përgjigjët mu Zotit. Kjo vëzër është dërejgje madhe. E lusë për Allahun të bare kjo e tëra, që Allahut në banë prej evlijave dhe miqve të tina. Kjo është atëse në kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Pas taj kam përmejnë vëzër edhe komente të ndryshme nga djetarët e muslimanve, që cilën të gjitha se Ibrahimi alayhi salatu selam nuk ka dyshuar asa grimca. Por çfarë ka pas këtu në çështje? E para, ka kërkuar të del nga besimin në prekje. E dyta, hapsira mes besimit dhe qetësisë është quajtur dyshim. Edhe e treta, ka dashur ta testoje a më përgjigjet Allahu Xhelel Xhelal apo jo. Pra, këtu vëzë nuk ka dashur me testu Allahu a më përgjigjet, a ka kudret. Jo. A jam i dashur unë te Allahu që më përgjigjet? Keni parasysh? Jo, a më përgjigjet. Për shembull, bitë e Israilit i kanë thënë Isait alayhi salatu selam çelë surën El-Maide. Që ta kuptojmë vëzë, nga se këtu ka rrugë me thera. Në surën El-Maide, ajeti faqja e fundit, Allahu te bareke ve teala na tregon neve se bitë e Israilit i kanë dhënë Isait alayhis salam, ato që i kanë besue, havariun, ha. I kanë dhënë a ka mundësi në ajetin 112. Ajeti 112, faqja para fundit e surës El-Maide, ajeti 112 nga surja El-Maide, surja 5. I kanë thënë, qalë al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk. I kanë thënë hawariyun, a ka mundsi Zoti jot me zbritni triz. Kështu nuk i ka thënë Ibrahimit. Pra Ibrahimi ka dashur me testu, a jam atë që i dashur te Zoti, sipas Ibn Hibanit, që Zoti më përgjigj mua. E mo zemra ime ta gjejë mos e cien. Se un jam mik i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo vëzhgon atë që kam përmendur dhjetar në këtë kontekst. Dhe mënyra e dytë e komentit dhe zërë të këti hadithi dhe këti ajeti në Kur'an është ajeti sëme ka përmend Imam Ibn Gjeriri Ebu Gjafer e Tabari. Ebu Gjafer e Tabari, qëfar ka than Ebu Gjafer e Tabari? Ka than fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu Ewalem tu'min kale bela, a nuk beson, i ka than Allahu, ka than gjithsesi, por të më qëtësohet zemra. Thot Imam Ibn Gjeriri, më e vërteta e të gjitha komenteve është se ajeti është qashtu që shdukët. Se Ibrahimi alayhi salatu e selam e ka kërkuar nga anë Allahu te bareke ve teala që t'ja mundson ta sheh ringjallën e të vdekurve për shkak çytjes që i ka ardhur nga shejtani, e cila çytje është dyshim. E cila çytje është dyshim. Thot në fjalën Allahu te bareke ve teala, walakin liyatma'inna qalbi. Por që të më qetësohet o Zoti im, zemra ime. Çfarë ka thënë? Ka thënë, ej, thot Imam Ibn Gjeriri, li ella jek dira shëjtanu en julkia fi kalbi, mithle ledhi el kamin e shëkki. Thot Imam Ibn Gjeriri, pra ozo, mirin gjallë të vdekurit, ta sho, që shëjtani mos ketë kudret deportoje të une me dyshim, si kur që këtë dyshimin që ka ma hedhi parzit. Kjo është jale e, Imam Ibn Gjeriri. Dhe këta dhe zër, me qka e ka bazue? E ka bazue me transmitimin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu an, ku ka thënë Abdullah ibn Abbasit, ajeti më shpres dhënës në Kur'an për mua që kjo ajet. Qa po thot ibn Abbasit? Qa ko këtë ajet? Për shemo, atë ka shku ti me një dinja kërë lezion këtë ajet, me thonë, shumë mjep shpres kjo ajet. Qa ko në shpres të në këtë ajet? Ibrahim ka kërku me pa rinjallin. Mi pa Abdullah ibn Abbasit, thot i mëgjeriri, ka dash me thanë, se ajo neve ka njerë kur nazin zemra prej dyshimin dhe cytjeve të shejtanit, na kur mbështetëm e të baza, kjo na pështon. A si cëllit na vinë të dyshime? Pra, vëzër, si cëllit për neve, jena objekt shejtani me lujt me neve do njëherë. Si na, si strehohemi të e vërteta, bela, nëse do dikush për tja zbesona, po me besoj. Por, kam sulm në zemër, kam sulm me cytje. Ka shejtani cëllit ri gati. A dhe ka dhone para, argument për këta është fjala Abdullah ibn Abbasit. Edhe e dyta është fjala e Ata ibn Abi Rabahit. E kemi morë, e kemi majtë këtë autoritet muslimane, djetarin madh i shuar, i cili ka taku sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ataja ka qenë djetarin madh i muslimane. Qëfar ka thanë në komentin e këti ajetit? Ka thanë Ata ibn Abi Rabah, ka thanë fjala Allahu Gjele Gjelaluhu, Rabbi erini kejfe të hil mauta, ka than, dekhale kalbe Ibrahime, ba'da ma jetë khullu kulube nës. Ka than, ka hyrë në zemrën e Ibrahimit, diçka nga jo që ka futët në zemrët të njëzët të thjeshtë. Ka dash me largumin i herë, pro s'ka dash me nëzve zvesi a hiqat nga të. Jo që ka i dishimin zemrë, po ka arë shejtani ka than, që shkish ndovë që gjërë në gjallje. As që ta s'ka dash me lanë zemrë Ibrahimi, as nga të, jo në mrena, as qytin zdu me pas, afor vetit. Kjo është asën e ka përmen djetarët në këtë kontekst. Ma e vërdet e cilë a vëzër, ma e vërdet e është e që kanë thanë djetarët e muslimanëve, shumica. Shumica e muslimanëve kanë thanë, dhe Ibn Hazmi vëzër e ka rëndu fjallën, se a i cili thot se Ibrahimi, a.s. ka dyshuar, apo në kuptimin e dyshimit, jëtë vezveses. Në nga se vezvese ka pru edhe, imam i Mujeri dhe këtë djetari madhi muslimanë. Ma gjithë dhe ka posë se për kritikave që kam pru se pse është shprej është tu, po mbështetja ti është nga djetarët e vjetës, si Ata ibn Abi Rabah edhe Abdullah ibn Abbasi. Por se e vërteta është, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, a nuk ke besuar o Ibrahim? Tha po gjithë se si, por dëshiroj të më qëtësohet zemra ime, është për qëllim ngritja nga imani i zemrës në të pamurit e të vërtetave. Në të pamurit e të vërtetave. Andaj kanë thënë dietarët se çështja e ilmit është tre lloje. Çështja e ilmit është tre lloje, edhe me këtë e përfundoj vëllazër. Ilmi vëllazër është tre lloje. Ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Bindja me dije, bindja me sy, edhe bindja me hak. Në Kur'an, në surën At-Takathur, thotë Allahu te bareke ve teala, kella lo ta'lemun ilm al-yaqin. Kurse si thot Allahu xhela xhelalu, ju do ta dini me dije, me bindje të dijes se kjo çka kena thënë na e vërtet. Kjo bindja me dije. Ainul yaqin, çka do të thon? Bindja me sy. Thot Allahu te bareke ve teala surën At-Takathur ayati 7, thumma la tarawunha ayn al-yaqin. Ju do ta shihni xhenemin me ayn, me sy. Tash vëzër na e dim që ka gjenem, edhe ka gjenet. Kjo është ilmi, na e dinave që. Kur shihët, kalon, që kjo imani, që ka e ke dit, kalon shumë ma dhe pasaj ba, e shef ma. Edhe treta kanë thënë, haqqul jekin, vëzër cila është, thëtë Allahu të bare kjo e tarën surën El Waqia, ajetin 95, inë hadha lehua haqqul jekin. Kur të hinë njerëzit në gjenem, edhe banorët e gjenetit në gjenet, Allahu në bofi gjenet live, Allahu thot, tani mo kjo është hak. Tash mos asë është që jam të të kalëzu, asë që je veç të e pa, po tash je mrejna. Kur t'hi e njëri mrejna, dhe zër, nuk ka më me thanë, tash a jam të ditë, mrejna je. Andaj këtu janë tri dërejgjët e ilmit. Ilmi që dihet, ilmi që shihet, ilmi që prejket. Andaj Ibrahimi ka dash më ngrit në nivelin e lartë të bindjes në ata shka e ka besuar prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu dhe zërë ka dhe shumë prej komenteve, por se me këta e përfundojnë, dhe thashtë se me këta përfundojnë edhe çështja e kontekstit të ngjarjeve në Kur'an, dhe këta jo që ka vjen pas, është prej çështjes së sadakajës, prej çështjes së pasurive, prej çështjes së si duhet njeriu të jep për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe si duhet ta drejton dhe me remeton pasurin e ti në raport me shëriatin Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusbi Allahu njëlle gjelal që zotë jënë të bareke wa ta'ala, ti mbush zemra tona bindje, në banë Allahu prej atyre të cilat kanë bindje në Allahu të bareke wa ta'ala. E lusbi Allahu njëlle gjelal që zotë jënë të bareke wa ta'ala, kude që kemi qëlluar, Allahu të në shpërblen, kude që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shëjtanit, e lusbi Allahu që Allahu të në fal, e lusbi Allahu të bareke wa ta'ala që zotë jënë gjelle gjelalu, në mundëson që gjithmonë të miremi me Kur'an, të dojmë Kur'anin, ti bëjmë respekt fjalës Allahu të bareke wa ta'ala, të ndryqon Allahu menjen ton, shpirtin ton me Kur'an, e kulu qauli hadha, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.